Całun niewiary otula twe życie, a mgła rozpusty opada na świat. Zbawienie przynosi atakując skrycie, prastary asasyn co tysiąc ma lat. Moherowy ninja. Moherowy ninja. Więc zanim powiesz swe myśli plugawe, zastanów się dwa, ba, trzy razy nawet. Bo jak cię zaskoczy zbrojny swój drewniany kinżał, szybki niczym błyskawica. Moherowy ninja, nie żaden speeder, nie żaden bat. To moherowy ninja uratuje świat. 999, zapamiętaj te cyfry, bo to numer konta i szyfr do enigmy. Moherowy ninja. Moherowy ninja. Orężem sprawiedliwością prawo tarczą. Jednym atakuje, za drugim się kryje. Ty szare te bity cię winą obarczą. To ty będziesz pierwszym, co nadstawi szyję. Moherowy ninja. Moherowy ninja. Lecz co gdy tych pierwszych będą miliony? Czy ręka mu zadrży, czy jednak ukaże? Na ramiona tłumu będzie wyniesiony. Lecz czy do dołu z wapnem, czy na ołtarze? Nie żaden Fidel, nie Arafat. Lecz moherowy ninja zbawi świat. Zna wszystkie ciosy i wszystkie uniki. Lecz nie za bardzo za pan brat jest cudami dzisiejszej techniki. Moherowy ninja. Moherowy ninja. A teraz wypocznij i zamknij usta.